राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पालकों कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2056 27 फरवरी 2000 रात लगभग 5 बजे। हरि शरणम् बात वही है, एक है एक नहीं, कोई है परमात्मा वो संसार नहीं है, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है। ये ध्यान देने की, ये संसार दिखता है ऐसा पहले नहीं था और फिर ऐसा नहीं रहेगा, और जिस समय में ये दिखता रहता है उस समय में भी बदलता ही रहता है, एकदम ही केवल बदलना ही शुरू है। तो पहला रूप रहता ही नहीं रहा, तो अभाव रूप ही है। अभाव रूप में जो भाव रूप मान रखा है ये गलती है हमारी, ये है रुपया है, पैसा है, जमीन है, जायदाद है, ये हमारी है, ये अति कीमती है, अति बढ़िया है, भूल गए इसमें। नहीं को है मान करके और वास्तव में अपना स्वरूप जो है उसको भूल गए। नहीं कोई है मान लिया खास और अपना है उस बात को याद ही नहीं कि इसको मैंने गलती करी है, गलती की भी याद नहीं है। वास्तव में ये चीज नहीं है और जगह परमात्मा है। परमात्मा में संसार को देखना, उस संसार को सत्य मानना और परमात्मा मानना ही नहीं, ये गलती है। वो संसार है, संसार है तो परमात्मा भी है, और संसार नहीं है उस परमात्मा में संसार दिखता है ऐसा मानना वो सही है, साधन है वो। वो संसार को ही सत्ता मानना ये असाधन है। ये परिवर्तनशील में अपरिवर्तनशील है, बिना शत्रु अविनिश्चित समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यतु अविनश्यतम् यः पश्यति सः पश्यति, वो देखता है और सच्चा मानता वो देखता नहीं। उसका देखना वास्तव में सही देखना नहीं है, गलत देखना है, वो देखना नहीं है। विनश्यतु अविनश्यतम् नष्ट होने में अविनाश को देखता है। वास्तव में ये अभाव रूप है, उस भाव रूप से ही ये दिख रहा है, जैसे रस्सी की सत्ता से ही सांप दिखता है, सीपी की सत्ता से ही चाली दिखती है। वो सत्ता उसी की है, और सर्व की खुद की सत्ता नहीं है। सत्ता है वास्तव में ऋषि की, वो सत्ता दिखती है सर्व की, कि सांप है। ऐसे संसार है, ये सत्ता है परमात्मा की, परमात्मा की सत्ता दिखती है संसार में। संसार सत्ता दी है, संसार सत्ता है। जैसे ऋषि में सांप दिखता है तो सांप सत्ता दिखता है, और वो सत्ता उसी ऋषि की है, ऋषि उपरी चैतन्य की है। ऐसे ही संसार में सत्ता परमात्मा की है। असल भूते ही विभाव अरम्य था, सर्व असर्व भूते ही विभाव अरम्य था, तथा सर्वात्म में संसार दिखता। जगत ईश्वर दिखता है। खास सत्ता परमात्मा ही है, इस वास्ते वासुदेव सर्वम, जिसको ठीक दिखता है वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव भगवान ही है, परमात्मा ही है नाम कर परमात्मा ही। ये नहीं है वो है दिखता है। जासु सत्यता ते जल पाया, वास सत्य मोह साया। अपना जो मोह है, अपना जो ज्ञान है, तस्मात अज्ञान संबोधन रित्तम ज्ञानाशनात्मना अपकार चौथा अध्याय में रित्तम ज्ञानाशनात्मना चित्वा इस मोह को सार करे, इसको सिद्ध करो। ज्ञान रूपी ऐसी ज्ञान रूपी ज्ञानासीना संशय मातृष्ट और उत्तृष्ट भारत संशय को दूर करो, खय हो जाओ काम करने के लिए। चित्वेनम संशयम योगम आतिष्ठ, योग आदेश समता समत्वम योग उच्यते। इसको देख रहे हर घर शोक नस्तुति देख शोक हर शोक सुखी और दुखी होना, ये सुखी और दुखी होना ये गलती है। एक रस रहो तो ठीक दिएगा भाई, फिर ठीक दिएगा। सुखी दुखी होते रहोगे तो असली स्थिति दिखेगी, असली चीज देख रहा हो तो सुखी दुखी मत हो। अपने को सुखी दुखी होने से संसार परमात्मा रूप दिखेगा, संसार रूप दिखेगा, बंधन होगा, चरमरण होगा। दुखी दुख होगा संसार को देखकर, न सुख होता ना दुख होता है, न हर्ष होता है ना शोक होता है, न खुशी आती है ना निरंजनी आती है। ये तो अलग ही दिन रात्रि वक्त दिन जैसे दिन आता दिन के बाद रात आती रात दिन आता है। इस तरह से अनुकूलता प्रतिकूलता ठीक और बैठी नफा और नुकसान अच्छा और मंदा ठीक और बैठी होता है। हर दुख से होते रहते, इसमें क्यों राजी है क्या ना राज्य में। एक दिन आ जाता है रात आ जाए, रात है दिन आता है, दिन आता है रात आ जाए, रात दिन आ जाए। ये तो बदलते रहा ऐसा, इसमें सुखी दुखी क्या है, इसमें क्या सुखी है क्या दुखी है, इनको कोई मूल्य नहीं है। बदलता रहता है, स्वभाव है ऐसा, इस वाले स्वभाव तो प्रवृत्त है। परमात्म तत्व वो रहता है जो भक्त रहता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसमें। बल भी दिया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। दृष्टांत आकाश का दिया हुआ कई बार देखा कई बार दिया है, वर्षा होती है, गर्जना होती है, चमकती बिजली चमकती है, वर्षा बरसता है, रोड़ा बरसता है, ये बरसता है, कुछ दिखता ही नहीं सकता, साफ आकाश। ऐसे परमात्मा साफ रहता है, जो संसार होती संसार का ये अद्भुत विचित्र बढ़ जाती है। उद्भुत होते हुए भी यही देखे वो परमात्मा है, वो परमात्मा में ये सब दिख रहा है ना, वो परमात्मा ही है। इसको अलग सत्ता दे देते है, संसार है, उत्पत्ति होती है, नाश होता है, नफा होता है, नुकसान होता है, अनुकूलता होती है, प्रतिकूलता होती है, ये होता है, होता कुछ नहीं। देखो निरपक्ष हुआ तमाशा, पक्षवल तो सुखा इस वक्त रोक हुए देखकर एक परमात्मा है। वो है जो का त्यों है, जैसे आकाश है जैसा का सही है, वर्षा हो तो भी आकाश में सही है, वर्षा नहीं हो तो आकाश में सही है, ये आकाश में ही है सभी, आकाश से अतिरिक्त नहीं है वर्षा, आकाश ने छोड़कर नहीं है, आकाश में ही सही है। ऐसे ही संसार परमात्मा को छोड़कर नहीं है, परमात्मा में दिख रहा है, आकाश में दी से बदल आ जाते हैं, गर्जना हो जाती है, समझे चमकती है, ओड़ा बरसता है, तल बरसता है, थोड़ी देर में सब खत्म हो जाता है। तो आकाश को जानने वाले ये जाने का आकाश तो है जैसा का तैसा रहता है, वर्षा हो गया तो आकाश सही, वर्षा से भी जाए तो आकाश होता ही, आकाश तो है जैसे जैसे रहता है, ये सब परिवर्तन होता है। वो परमात्मा है, उस परमात्मा तो दृष्टि जाए से संसार दृष्टि नहीं, मानो सच्चा परमात्मा है ये तो बनता बिगड़ता है, बनता बिगड़ता है, बनता बिगड़ता है, बनता ये तो बदलता है। जो मुकदमा कोई करे, मुकदमा बदले रुपये दे के नोट दिए थे, नोट दिए दूसरे गवा के थे रुपये दिए, कोई दूसरे बदल दिए, कोई शाम को दिए, ये झूठा है, झूठा झूठा वो झूठा हो जाता है। व्यवहार बोलते कोई सुबह कहता है, कोई शाम कहता है, कोई कहता है नोट दे, कोई दे रुपया है, इनके सामने दिया कि कोई ना, ये तरह तरह से होता है, इसमें झूठा है, एक रहता है वो एक है, एक आकाश व सर्वगत सुनित्य नित्य रहता है, वो रहने वाला है, रहता रूप सही कर रहा तो बहता संग न पाइजे, एक रहता एक बहता है, तो बहता है शरीर देखो नहीं छोटा था बड़ा हो गया, ये बहता है, सुख आ जाता है, दुख आ जाता है, कभी कभी अनुकूलता आ जाती है, प्रतिकूलता आ जाती है, धनता आ जाती है, निर्धनता आ जाती है, बीमारी आ जाती है, बीमारी शांत हो जाती है, कभी परिवार बढ़ जाता है, कभी परिवार घट जाता है, कभी सोना मर जाता है, कभी सोना जन्म जाता है, ये बदलता ही बदलता रहता है, इसको सच्चा कैसे माना जाए। सच्चा तो इसमें है जैसे ही रहेगा, है जैसा रहते रहने से वो है जैसे में प्राप्ति हो जाएगी, नित्य जो परमात्मा है उसे प्राप्ति हो जाएगी और बहते वो सच्चा मन से बहता ही होगा। ऊंचा नीचा स्वभाव कभी ठीक है कभी ठीक है, अनुकूलता है कभी प्रतिकूलता है, कभी सुख और कभी दुख और कभी ये होता रहता है। ऐसे होते हुए भी ऐसे ही देखे ये स्वभाव है, ये स्वभाव से प्रवर्तन होते हमारे प्रभु है जो कहते रहे। नाश तो दूर निवार जो आशा तो राखो अंग, काली ज्वाला पो बाजी है जो एक रंग। खुश बोला नहीं शांत आधा मिनट भी पांच सात सेकंड भी चुप शांत। शांति मिलती आनंद मिलता है, सुख है न को दुख है, अनुकूलता है न प्रतिकूलता है, न पाए नुकसान है जो बतू है। समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अवनश्यन्तं यः पश्यति सः पश्यति समं पश्यति सर्वत्र समम अवस्थितं ईश्वरं नेनस्ति आत्मना आत्मनं ततो याति परां गतिम्। अपने अंतर अपने हिंसा नहीं करता, ईश्वर से परम गति को प्राप्त हो जाता है। इसमें क्या रोग है, क्या हर्ष है, क्या असुखी है, क्या दुखी है, ये तो बदलता ही रहता है। तो बदलते रहने में क्या सुखी होना, क्या दुखी होना, कोई रूप ही स्थिर नहीं रहता नहीं, न सुखते रहता न दुखते रहता, न अनुभूता देता न प्रतिकूलता देता। इसका स्वभाव समझ, ये स्वभाव है, कोई जन्मता है कोई मरता है, कुछ भेड़ा नाद कुछ रुद्र तो कुछ भेड़ा नाद गाना बजाना हो रहा है, कहीं रोना हो रहा है, कहीं जन्मना हो रहा है, कहीं मरना हो रहा है। संसार ऐसा है, स्वतः परिवर्तन होता है। दो आदमी लड़ते हो, तीसरा देख शांत हो गए, पक्ष देने किसी आए, देखो तुम्हारा शादी के वो तेरा देखे वो तेज है, कभी तेज है। ऐसे संसार में खुद में करके नहीं। संसार का ज्ञान होता है संसार से अलग होने पर, परमात्मा का ज्ञान होता है परमात्मा के साथ एक होने पर। जब तक परमात्मा के साथ एक न हो जाए तो परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। संसार से अलग नहीं होता तब तक संसार का ज्ञान नहीं होता। संसार का ज्ञान होता है संसार से अलग होने पर। नशा पता करते हैं लोग, पढ़ते हैं सिनेमा, देखते तमाशा, देखते हैं पता नहीं दिखता। ऐसे साफ अलग हो जाए तब देख पता तो दिखता। अरे परमात्मा की बातें करे, बातें नहीं एक हो जाए तब शांति आना है। तो देखना तरीका अलग अलग है। कारण के कारण ये है कि वास्तव में संसार के साथ आप नहीं हो और परमात्मा के साथ आप हो। इस वास्ते संसार के साथ न होने से ही पता रहेगा, परमात्मा के साथ होने से ही पता रहेगा। क्योंकि आपकी स्थिति वास्तव में संसार में नहीं है, सदैव आप परमात्मा में स्थित हो। इस वास्ते संसार परमात्मा ज्ञान परमात्मा के साथ एक होने से ही होगा, अलग होने से नहीं होगा। अलग आप हो सकते नहीं, अलग मानते हो नहीं सकते। कोई जगह खाली है ही नहीं, अलग कहाँ होंगे, कैसे जाएंगे। मान्यता में नहीं मानते। है तो परमात्मा मन या संसार, परमात्मा को देखते हुए कहते संसार ये संसार नहीं है, परमात्मा है। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है। पर नहीं सो पर जब देखिए है सो दिखे ना है। विज्ञातारम मेरे केर बिजानी आत, वो तो सबको जानने वाला है। जानने वालों को किसे जाने। अंदर रहने वाली ठोस चीज गुजर है, ये पोल है, पोल है। एक तत्व परमात्मा है, सब शांत शांत शांत होने से परमात्मा सिद्ध होता है। इस परमात्मा में नींद आती है तो शांत हो, नींद का दोष रहता है। नींद का एक दोष न रहे और नींद की तरह ही हो जाए, उसको जागृत सुसुप्ति कहते हैं। जागृत सुसुप्ति उससे उस परमात्मा का अपने रूप हो जाता है। परमात्मा हर समय सब जगह है। जो जैसे आकाश है जो ही रहता है, अपने चलते हैं फिरते हैं उठते बैठते हैं, आकाश है जो ही है, पर आकाश जब दृष्टि नहीं जाती चीजों पर दृष्टि जाती है, होने पर दृष्टि है, सुबोध पर अनुकूलता प्रतिकूलता पर दृष्टि जाती है, अरे अनुकूलता आकाश है, आकाश है जो ही रहता है। नारायण नारायण नारायण।